Club 96 met Norbert Ketting. Een hele goede avond, lieve mensen. Welkom bij deze show, een nieuwe show van Club 96, de soul, de funk, de disco en een tiki jazz. Zoals gebruikelijk op de zaterdagavond. We gaan jouw zaterdagavond lekker opwarmen, zodat je klaar bent voor een muzikale weekend of de rest van je weekend. Je hoorde zojuist Rick James, een Amerikaanse zanger, songwriter, producer en muzikant die vooral bekend werd in de jaren 70 en zo een tijdje geleden. Zijn muziekstijl was een mix van funk, soul, rock en R&B. Ken hem nog, Super Freak. En dit was Give It To Me Baby. Hij was een sleutelfiguur bij Motown Records en hij produceerde ook nummers voor Tina Marie. En ja, als je het over Blue Eyed Soul hebt, dan ja, Tina Marie, die staat dan wel bovenaan mijn lijstje. Volgens mij heeft ze, ja, Square is Tina Marie. Afijn, welkom. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En ja, het volgende plaatje staat alweer klaar. Vanavond doen we een beetje... what's going on? Go with the flow. Ik had geen playlist, dus ik pik een beetje het sfeertje en dan kijk of het allemaal goed gaat. Ik denk het haast wel. Dit is Jill Scott Heron met Lady Day en John Coltrane. Veel plezier. You don't know just what to do. Living all of your days in darkness, let the sun shine through. Ever feel it somehow, somewhere you lost your way? And if you don't get a help quick, you won't make it through the day. Or could you call on Lady Day? Could you call Radio. Happy radio. Happy radio. Dat voelt goed. Sometimes we're not. Ja, je luistert nog steeds naar de Club 96, de soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. En dat was I Wish van de legendarische Stevie Wonder. Pas 75 geworden, of pas, niet pas, maar pas. Of ook maar pas, ja, dat kan ook. Het is eigenlijk best nog jong, hè, 75. Een nummer dat zijn jeugdherinneringen tot leven brengt met die heerlijke funk en soul. Maar ik zou zeggen, blijf ook naar ons luisteren, want we gaan nog verder met bijvoorbeeld Michael McDonald. Keep Forgetting, die staat klaar. Een nummer dat niet alleen zijn kenmerk en de stem laat horen, maar ook de magie van de jaren 80 soul sound. Twee iconen, Stevie Wonder en Michael McDonald. Twee verschillende tijdperken, maar bieden enorme impact op de muziekwereld. En wist je dat Michael McDonald ooit de achtergrondzanger van Steely Dan was? Zijn unieke stem, die we nu kennen van solo hits, heeft dus al jaren bijgedragen aan de sound van grotere en andere artiesten. Keep Forgetting. En dan zo rond de klok van 7:30 heb ik weer wat zogenaamde jazzplaatjes. Een tikkie jazz, zoals ze dat noemen. Love has made me an addict. Dat was Young Pulse, Fleur de Moor met Love Addict. Ik had al gezegd, we warmen jou zaterdagavond op hier bij Club 96. Love Addict, een opwindende discotrack van de Parijse producer Young Pulse. En dat is een nieuwe release. Je hoort oude plaatjes en nieuwe plaatjes hier in Club 96. En vanavond gaan we een beetje go with the flow. Dus van links naar rechts. We hebben geen track, zeg maar, een lijstje gemaakt. Dus we kijken wel waar we steeds terechtkomen. En ik dacht, ja, misschien naar Young Pulse is het misschien wel leuk om een andere disco-icoon op de draaitafel te leggen. Het is tijd om je dansschoenen aan te trekken en je energie naar het volgende niveau te tillen. Want hier komt de Lola's team van de Shapeshifters. Met zijn onweerstaanbare grooves en een ritme die je niet stil kunt houden, is het nummer een moderne disco-hymn. En die nog steeds klinkt als de eerste keer dat je het hoorde. Laat je meevoeren door de opzwepende beats en de feel-good vibes van dit meesterwerk, Lola's Team. En Lola's Team is oorspronkelijk uitgebracht in 2004 en sindsdien heeft het de harten van disco-liefhebbers wereldwijd veroverd. En het is zelfs genomineerd voor meerdere awards en wordt nog steeds gedraaid in de clubs all over the world. En nu ook in Club 96, speciaal voor jou. Ja, van de Shapeshifters, de Lola's team uit 2004, kwam ik terecht bij Love is the Message. Want ik denk, wat komt er me bekend voor? En ja, klopt ook wel. De sample die wordt gebruikt in Love is the Message van MFSB uit 1973. MFSB, ja, was een belangrijke Philly sound group uit de jaren 70. En hun nummer heeft iconische funky groove die de bas vormde voor Lola's team. Het originele nummer heeft een rijkere orkestrale sound met funky baslijnen en strijkers. Die de Shapeshifters hebben bewerkt tot een moderne, dansbare houseversie. En ja, dat was dus het bruggetje eventjes onverwachts. We gaan, het is halverwege de show, Club 96. En we gaan, zoals je van ons gewend bent, een klein tikkie jazz draaien. Dus twee nummers, een beetje jazz georiënteerd. Geen keiharde jazz, maak je niet ongerust. Maar een beetje wat er tegenaan schuurt, zeg maar. The best music mix. Oh, tijd voor een tikkie jazz in Club 96. Now that's what's happening. When I'm back on top in June. dat was het stukje jazz van Club 96. Je hoorde zojuist Pamoja met Oeh Baby. En die heb ik even uit de platenkoffer gehaald. Stof er van afgeblazen. En ik maak een grapje hoor, want ik wou dat ik die plaat had. Het is een zeldzaamheid. Dus de vraag is hoog voor het nummer. Gewild object. Vooral voor verzamelaars. Waarvoor zou je anders iets willen? Dan ben je een automatische verzamelaar. In 2019 bracht Ice Records een officiële heruitgave uit op 7-inch vinyl en digitaal. Dat is Oeh Baby van Pamoja. En daarvoor Lady Gaga met That's Life uit de film The Joker. De Joker 2. En nog eventjes terugkomende op, ik heb helemaal niet gezegd wie dat nou waren. Ik had het over MSFB, de sample die gebruikt werd voor Lola's Team. En dat was van Mother, Father, Sister and Brother, daar stond dat voor. En dat is een collectief van sessiemuzikanten uit Philadelphia, die in de jaren 70 speelden voor legendarische bands, zeg maar de OJ's, Harold Melvin en de Blue Notes en Patti LaBelle. Ik denk dat ik daar eens een keertje een show aan ga wagen, de Philly Sound. En soul hebben we gehad, jazz en tiki jazz hebben we gehad, disco hebben we gehad, nieuwe releases, weet je nog. En we gaan nu naar een beetje funk, maar dan funk met een hoofdletter F. got a move that tells me what to do. Sometimes it's easy. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I jump back. I want to kiss myself. I've got soul. And I'm super bad. Hey! I said I'm super bad. Come on! Ja, ik zit hier met mijn hoofdtelefoon op, zoals gebruikelijk bij het uitzenden van deze show. En die hoge piep net, die schreeuw van James Brown. Man, ja, ik moest eventjes mijn hoofdtelefoon afdoen. Wauw. Ja, hij heeft verder geen uitleg nodig, hè. James Brown, opgegroeid in een bordeel, in de gevangenis gezeten. Er weer uitgehaald en met de belofte dat hij het goede pad op zou gaan. En je ziet wat er van terecht is gekomen. Altijd wel een beetje een sfeer hing eromheen. Een beetje een boefje was het nog steeds. Ja, go with the flow vanavond. En ik dacht, ik ga een dance classic draaien. Ik denk, welke zal ik dan doen? Ik zat een beetje te graaien hier zo in de oude platen. En ik dacht, hey, dat is leuk, Mai Tai. Ik ga Mai Tai draaien. Uit 1985 een nummer. Of 1984. En ik zit zo'n beetje te kijken op de hoes. En ik wist helemaal niet dat zij Nederlands waren, joh. Het is een Nederlands disco en soul trio. In 83 zijn ze opgericht, heb ik snel even opgezocht, door de producers Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. En de originele line-up bestond uit Yeti Wills, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En Mildred was eerder actief in de formatie Fruitcake. En ze hadden de nummers History, Female Intuition, Body and Soul en Am I Losing You Forever. Ook zo mooi in 1987. Ze hebben nog even een comeback gemaakt. Niet echt gelukt. 2004 een sprongetje gewaagd. Een poging voor het Eurovisie Songfestival. Maar ze kwamen niet door de voorrondes. Vorig jaar waren ze nog op televisie te zien in de Greatest Hit Show in 2023. Nou, ik vind het leuk. Ik ga draaien van Mai Tai History. I'm Liberation Conversation. En daarmee komen we aan het einde van deze Club 96 van deze zaterdagavond. Iedere zaterdagavond van 7 tot 8. Jouw zaterdagavond begint hier. Jouw muzikale zaterdagavond. En ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval wel. Het was een beetje go with the flow. Het is maar een uurtje. Ik zou zo een paar uur door kunnen gaan. Maar ja, ook ik heb ook nog andere bezigheden. En ja, ik zou het wel graag willen doen. Maar, ik zou zeggen, straks heel veel plezier met Happy Radio's René De Haan. Spreken is zilver en zwijgen is goud. En je moet vooral naar zijn muziek luisteren straks. Heel veel plezier straks met zijn show. Ik ga jou danken voor het luisteren. En ik heb ooit eens een periode gehad dat ik... je hebt van die films eindigend met gave nummers... En daar heb ik een keer een lijst van gemaakt. Er zijn er heel veel. En ik had van The Great Outdoors... dat was Land of Thousand Tenses was dat. Van de Great Outdoors. En die ga ik straks voor je draaien. En die is natuurlijk van Wilson Pickett. Club 96.